رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی ہے، فرمایا ایسی عورت جو اپنے خاوند سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتی، اس کی سرپرستی وہ شیلٹر ہے اس کا جس کے تحت وہ رہ رہی ہے، مستغنی بھی نہیں ہو سکتی اور اب خاوند کا شکر بھی ادا نہیں کرتی، ایسی عورت کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت ڈالیں گے نہیں۔ اور آپ نے صحیح بخاری کی روایت تو ماشاءاللہ سنائی ہوگی لوگوں کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار، عورتوں کثرت سے استغفار کیا کرو اور کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ کثرت سے عورتیں ہی جہنم میں جائیں گی۔ اب سب عورتیں خاموش، سناٹا چھا گیا۔ ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطیبہ عورت تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا اکثر اہل النار، مرد کیوں نہیں زیادہ جائیں گے جہنم میں، ہم عورتیں کیوں جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عیب، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نشکری کرتی ہو۔ ساری زندگی اگر آپ کے ساتھ احسان کے پہلو کو بیچارہ غالب رکھے، اگر ایک دن بن جائے موڈ، تو صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ کیا ہے، کیا بول کے کہتی ہے، واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم پوری زندگی میں نے تجھ سے تو سکھ پایا ہی نہیں، یہ نشکری ہے۔ اور تکثرن اللعن، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، اب تو دیہات کیا کہیں، اب تو شہروں میں بھی یہ بیماری عام پہنچی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اب سر پہ دوپٹہ تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ پردے کی حقیقت ہی ختم ہوگی دنیا میں، پڑوسن کے ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی کسی نہ کسی بات پہ، ایسی لڑائی، ایسی گھمبھیر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے وہ اور ادھر سے وہ، تم فلاں ہو اور وہ کہتی تم فلاں ہو، نہ جانے کیسی باتیں، اوپر سے 10 بج جاتے ہیں بریک فاسٹ کیا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ شوائیں جب سر پہ پڑتی ہیں تو سر بھی ابلنے لگتا ہے، تو آخر تھک ہار کے کیا کہتی ہے، اچھا پھر تجھے میرا صبر ہی پڑے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میرا صبر ہی تجھے پڑے؟ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ لفظ جو اس نے بولا نا، یہ زمانہ ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، اس نے کچھ کھایا پیا ہوتا تو یہ خطبہ زور تک چلنا تھا۔ تو یہ تکثرن اللعن، جو کثرت سے لان تان کرنا اور زیادہ باتیں کرنا اور خاوند کی نشکری کرنا، اس سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اللہ رب العزت عورتوں کو بصیرت عطا فرمائے، ان کے لیے کتنی جنت آسان ہے، نمازوں کی پابندی، روزے رکھنا، خاوند کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت اور اس کی اطاعت کرنے میں، اگر اس کو جنت مل رہی ہے تو اس کو چاہیے کیا۔